Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en af Danmarks stærkeste og vigtigste stemmer, når det kommer til ligestilling. Hun er debattør, aktivist, foredragsholder, og senest er hun begyndt at holde udsolgte shows på Bremen Teater, der hedder Hvad er vi værd? Og handler om feministisk økonomi. Men det at være en intellektuel og feministisk kvinde i kærlighedslivet, kan nogle gange spænde ben for lykken. Velkommen til dig, Emma Holten. Tak skal du have. Vi har jo lige siddet og snakket lidt om, inden vi tændte mikrofonen, at du er lidt nervøs. Jeg er meget nervøs. Jeg var nødt til i nat at tage sådan noget melatonin, som jeg kun tager, når jeg har jetlag ellers. Noget natursovemedicin. Ja, for jeg lå bare sådan og tænkte sådan, aha. Hvad er det, du er bange for, så vi lige kan få det afmystificeret? Jeg tror, der er mange ting i det. Jeg tror, at jeg har brugt rigtig meget tid. Jeg tror, rigtig mange mennesker kender mig jo fra mit arbejde om digitale krænkelser. Altså, det er nogen, mange kender som hævnporno, som har fyldt rigtig meget i mit arbejdsliv, som jeg er rigtig stolt af. Men jeg har også med de foredrag, du selv nævner der på Bremen, forsøgt at starte et nyt kapitel i mit arbejde, hvor jeg ikke snakker så meget om mine egne personlige oplevelser. men her hvor jeg er. Og så tror jeg også, jeg kommer til at snakke om i dag om nogle ting, som jeg ikke er stolt af, som jeg synes har været svære, og som også er svære at huske, fordi det var et meget hårdt tidspunkt i mit liv. Og så tror jeg også, det involverer jo andre mennesker. Når du fortæller en fortælling, som involverer andre mennesker, så er du bange for at krydse deres grænser. Og så tror jeg også, at jeg måske er bange for, at folk tror, at hvis jeg fortæller noget, som jeg har gjort, som og prøver at forklare, hvorfor jeg har gjort ondt mod et andet menneske, så vil de tro, at det er en undskyldning, eller på en eller anden måde, at jeg prøver retfærdiggørelse. Ja, retfærdiggørelse af det. Men jeg tænker også, at lige nu, hvor at vi snakker så meget om seksuelle krænkelser, og jeg tror også, at det er en af grundene til, at jeg gerne vil snakke om det emne, vi snakker om i dag, så er noget af det, der slår mig hver gang, vi har en offentlig debat om seksuelle krænkelser, om det er i parforhold eller på arbejdet, eller hvad det er, så synes jeg, at vi har en meget flad forståelse af ofrene. Altså, vi er ligesom kommet hen et sted, hvor vi godt kan sige, at hun blev rigtig ked af det, eller hun tænkte på det mange år efter. Og jeg kunne godt tænke mig at vise, hvor meget skade det i hvert fald har gjort i mit liv, at blive udsat for seksuel vold digitalt i mit tilfælde, og hvad det gør, hvad vi har gjort ved mine relationer til andre mennesker. Fordi det er selvfølgelig nemt at sige, at hun var rigtig ked af det, og det påvirkede hende meget. Men jeg tror, at det, jeg gerne fortæller om i dag, det er nok lidt mere konkret. Sådan, hvad er det egentlig, det har været inde og rode ved meget tæt på mit liv at blive udsat for det her? Og der er det jo gået ud over andre mennesker. Ja. Altså, på en måde, som har været meget destruktiv for mig selvfølgelig, men i særdeleshed måske for dem. Ja, og nu snakker vi også specifikt om kærlighedsrelationer. Ja. Altså med mænd, som du har kendt i dit liv. Og jeg tænker, det er lidt, når du siger den her, sådan, hvorfor det er vigtigt at fortælle den her historie. Jeg tænker også, det er lidt ligesom, når man hører, sådan, når man fattige børn i Afrika har det dårligt. Ja, så er man sådan, okay, jamen, ja, det er jeg sikker på, at de har. Ja. Og når man så hører den specifikke historie om det her barn, der har det her navn, og som har haft den her, så sætter det sig, så forstår man det 100 gange bedre, og man kan mærke det i sit hjerte og på alle mulige måder. Og det er jo lidt det samme, vi også gerne vil her, ikke? At dit knuste hjerte, din kærestesorgs historie, den stammer fra noget helt andet. Men inden vi begynder på det, yes, så skal vi lige lave dit kærlighed-CV. Ja. Vi skal skrive det sammen, Og jeg har jo de her faste 8 spørgsmål. Let's go. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg bliver meget, meget nemt forelsket. Ja. Jeg er en stor romantiker. Dejligt. Jeg talte mig til 15. Ej, og fantastisk. Nogle af dem varede kun en måned. Ja. Og nogle af dem har jeg indtil nu varet lidt over et halvt år 10. Ja. Men ja, jeg bliver helt klart forelsket. Når jeg er single, så bliver jeg forelsket, så får jeg hjertekulder, og jeg bliver helt besat meget ofte. Ej, hvor lyder det dejligt. Ja, det er skønt. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg tror, hvis vi skal sådan til ægte voksne, så 4. 4 kærester. Hvor mange gange har du slået op med nogle af de her 4 kærester? 1. Så 3 gange er der nogen, der har slået op med dig. Yes, jeg er the dumping queen. No. Eller også er jeg bare sådan en, der holder ud, indtil det bare virkelig ikke fungerer mere. Jeg tror mere, det er sådan, at jeg bare sådan, jeg tør ikke, jeg kan ikke give slip. Den følelse kender jeg i hvert fald rigtig, rigtig godt. Ja. Altså at blive i det til, at der intet er tilbage, og man nærmest, jeg har altid næsten helst ville blive slået op med, for så var det i hvert fald ikke et valg, jeg kunne fortryde bagefter. Jamen, jeg kan huske, jeg var så engang sammen med en mand, hvor der var alt muligt. Jeg var kommet hjem til ham, hvor han lå i sengen med en anden kvinde. Ej, nej. Og jeg blev sammen med ham. Og altså, der. Ja. Men jeg er meget lojal. Lad os sige det på den måde. Fantastisk. Det er et kæmpe, kæmpe karaktertræk. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Nok sådan. Jeg tror, jeg har følt mig hjerteknust alle 4 gange. Ja. Altså selvom jeg selv har stoppet det, og så har der ligesom været stor smerte. 4, måske 5 gange. Ja. For jeg føler også godt, man kan få sit hjerte knust, uden den anden måske har opfattet relationen som så alvorlig. Så kan man godt føle sådan, det er i hvert fald noget, som jeg har oplevet meget, måske fordi jeg bliver så meget forelsket, at jeg kan blive hjerteknust over sådan urealiseret potentiale. Ja. At jeg ligesom føler, sådan, at vi kunne virkelig have haft noget her, og så kan jeg sådan blive ked af det over det, der aldrig er sket. Ja. Det kender jeg så godt. Ja, det er sådan, hvad er det nu, Taylor Swift's The One fra Folklore-albummet, hvor det bare sådan, at vi kunne have gjort alt det her, og vi kunne have blevet gamle og sådan noget med en eller anden, man har set i 2 måneder. Ikke? Præcis. Eller nogen, man nærmest altså, aldrig har set, men bare har set på. Og haft en eller anden intens øjenkontakt med, eller man er sådan, du ligner. Ja. Du ligner jo ham, som jeg er forelsket i. Ja, præcis. I Gossip Girl. Men det er også skønt, fordi så behøver man slet ikke deal med, at de måske ikke tager opvasken, eller har en dårlig smag i film, eller sådan noget. Altså, man kan bare sådan styrke fantasien. Skabe et helt menneske helt alér af sig selv. Skønt. Troede du nogle af de her 4-5 gange, at du aldrig ville blive glad igen? Alle sammen. Ja? 100% alle sammen. Selvfølgelig var det mere ekstremt, inden de vokste. Altså, jeg kan huske, jeg havde en kæreste i meget kort tid i 1.G, hvor der var, da vi gik fra hinanden, hvilket vi gjorde efter 4 måneder eller sådan noget, der var jeg simpelthen så ødelagt, at jeg kan huske, at jeg sådan ligger på gulvet på mit sådan teenageværelse og tænker, når jeg en dag modtager en stor pris for mit arbejde. Altså på det tidspunkt var jeg sådan 16 år eller sådan noget. Anede ikke, hvad jeg skulle arbejde med. Jeg havde ligesom et indre sindbillede af mig, der sådan modtager en eller anden pris. Ja, yes, der er også priser i mange brancher. Det følte jeg lidt. Jeg følte lidt, måske får jeg en pris i sådan revisorbranchen. Ja. årets revisor. Så vil jeg gå op til mikrofonen og sige tak til dig, X, for at have gjort mig så hård, som jeg er i dag. Ja, ej, så der har du nogensinde sagt det på nogen talerstol? Aldrig. Men jeg ser ham nogle gange nede på Blågårdsgade, og han er stadig flot. Men nu har du sagt det her. Bare, ja, nu har jeg sagt det her. Nu ved han, hvor ked af det, jeg blev. Men jeg har helt klart følt, og det er måske også en meget god ting at føle, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ja. Altså have den der følelse af, at det her er en unik oplevelse af sorg. Er du blevet glad igen? Jeg er meget glad. Altså meget af det, vi skal snakke om i dag, er jo langt tilbage. Ja. Fordi nu har jeg en kæreste på, i februar har vi været sammen i 6 år. Wow. Ja, det er skønt. Ja. Men det er også meget afslørende. Ja. Altså en partner, som man bor sammen med, du er selv gift og sådan noget, men en partner, som man bor sammen med, er jo virkelig også et spejl, der bliver holdt op foran en selv. Ja. Noget af det, som jeg virkelig også er glad for ved at være i en monogam relation, det er, hvor meget jeg lærer mig selv, og hvor meget jeg udvikler mig. Ja. Og det gør mig til et bedre menneske, tror jeg. Tillykke med det. Tak du. Jeg føler mig meget blessed. Mit sidste spørgsmål var jo, har du en kæreste i dag? Så det springer vi over. Ja. Det må man sige, og det har du. Vi er gift, men vi ejer en lejlighed sammen, hvilket jo faktisk er sværere at komme ud af end et ægteskab, for at være helt ærlig. Så. 100%. Du kan blive skilt på 2 sekunder derinde på borger.dk. Ja, men at tage et lån, that's love. Ja. Altså. Hvis du føler dig mere psykisk ustabil nu, end du gjorde, da du var i et forhold, kan det faktisk forklares med biologi. Forskning fra et tysk universitet viser, at når først forelskelsen har lagt sig, som altså gør os midlertidigt sindssyge, så bliver vi faktisk mere psykisk stabile af at være i et parforhold. Det er altså helt normalt og naturligt at være lidt mere bekymret og svingende, når man er single. Nu kan vi altså ikke vente længere. Nej. Og jeg ved godt, du er nervøs, men vi tager det et skridt ad gangen. Og det er din historie, så du ejer den 100% og kan bare fortælle fuldstændig, som du har lyst til. Men det, som vi lidt kom ind på i introen, det er jo, at de her seksuelle krænkelser, som kvinder kommer ud for og også nogle mænd, og som vi snakker meget om i den her tid på alle mulige måder, det var du en af de første, der nogensinde snakkede om. Og inden du snakkede om det, der oplevede du det mange år før, du snakkede om det. Og det er faktisk helt der tilbage, vi skal tilbage til for at forstå din kærlighedsrelation, som udvikler sig til et knust hjerte. Så vil du ikke tage os tilbage til den tid og fortælle, hvad er det, der sker? Vi er tilbage i 2011, og jeg er lige fyldt 20. Og på det her tidspunkt er jeg, som man er, når man er 19-20 år gammel. Men måske var jeg i særdeleshed rimelig smart i en fart. Følte sgu, det kørte rimelig godt for mig, og var meget hård som person. Altså, jeg var meget sådan, prøv at høre. Hvis du har et fucking problem med nogen, og nogen gør dig ondt, så er det dit ansvar at skride fra dem, og var meget sådan individualistisk og meget umoden, når jeg ser tilbage. Meget mere umoden, end jeg selv troede. Fordi jeg var ligesom meget sådan intelligent og havde styr på min litteratur og kunne ligesom det hele og sådan noget. Og jeg tror ligesom, at lidt jeg troede, at hvis man er intelligent, så betyder det, at man er moden. Not true. og så sker der det i 2011. Jeg vågner en morgen og kan ikke komme ind på min e-mail. Og da jeg så endelig kommer ind, så ser jeg ligesom, at der ligger en masse e-mails fra fremmede mennesker, som fortæller mig, at nogle billeder, som jeg havde sendt til min gymnasiekæreste, da jeg var sådan 17-18, de er blevet delt på nettet uden mit samtykke. Sammen med min adresse og mit telefonnummer og alt muligt, men med en opfordring til at chikanere mig. Ej. På det her tidspunkt har jeg aldrig nogensinde hørt om, at det her, det er sket for nogen, jeg kender, eller nogen i Danmark, Ej. Eller noget som helst. Jeg har ligesom hørt, det er sket for Paris Hilton, ikke? Men ikke for almindelige mennesker som mig. Nej. Og jeg bliver tit spurgt om, hvordan jeg følte i den der første dag. Men jeg var fuldstændig i chok. Altså, og det tror jeg var i lang tid. Mange måneder. Altså, jeg må også sige, at det er også et forbehold i det her afsnit. Altså, der er virkelig meget, jeg kan huske. Jeg havde det meget, meget dårligt. Fordi du er fortrængt? Ja, jeg tror, jeg var meget traumatiseret i chok. Altså. Og der går ligesom noget tid, og så prøver jeg nogle uger, og så prøver jeg at ringe til, eller jeg tror måske, det er nogle dage efter faktisk, at jeg ringer til politiet og prøver at få hjælp, og de siger ligesom bare sådan, ja, det her det er ulovligt, men vi kommer ikke til at gøre noget. Ved du på det her tidspunkt, at det er din ekskæreste, som har delt det? Nej, det ved jeg ikke. Og det tror jeg ikke, det er. Jeg aner ikke, hvem det er, og kommer nok aldrig til at vide det. Så kontaktede du ham? Altså, det tænkte jeg ville være måske min første. Ja, det gjorde jeg. Og han var selvfølgelig rystet, ligesom jeg selv var. Ja. Men var lidt mere ferm til sådan en computer og hjalp mig med at prøve at få det ned. Og var i det hele taget meget mere støttende, end jeg fortjente at være, efter hvordan jeg havde behandlet ham. Men det skal vi ikke gå ind i nu. og prøvede ligesom at hjælpe mig. Okay. Men det var ligesom som altså Medusa. Altså hver gang du huggede en slange af, så kom der 5 nye op. Så hver gang man prøvede at få det ned, så kom det op igen. Hvor lå alle de her billeder henne? Jamen altså, hvor lå de ikke? Facebook. Det startede på 4chan, og så var der sådan nogle hele sites på det her tidspunkt, der kun var dedikeret til det, så det var det første, der kom op, når du googlede mit navn. Og så blev de bare delt igen og igen, og de blev tagget i det, og de blev sendt til mine forældre, og de blev sendt til min chef, og de blev, altså, det var ligesom, det var meget, meget ekstremt. Vanvittigt. Helt vanvittigt, altså, hvem er de mennesker, der gør sådan noget der? Det er mange, og det er flere, man tror. Jeg vil også sige, at det er som om, du oplever den mest ekstreme version af hævnporno på et sekund-agtigt, hvor at, altså sådan, jeg kan forestille mig, hvis nu man fik at vide sådan, af en veninde, hej skat, jeg har så set, at du ved, det her sted ligger der et billede af dig og hundredvis af andre amatørpornopiger. Ja. Og det ikke, altså, hvor man var sådan, okay, det er da det er fandme nederen, men den her, det her site har 15 følgere, og det, der er ikke nogen andre, der har delt det videre. Okay, lad os glemme det. Ja. Men det der, du oplever, som er så intenst. Ekstremt intenst. Og der var ligesom hele sites med så meget information, som folk kunne finde. Og så kunne jeg jo se, at anonyme profiler skrev sådan, jeg kender hende i virkeligheden, hun bor her og her, og hun går på uni her og her, og jeg havde gået på universitetet i en måned. Den dag så starter jo så noget, som har stået på nu i 10 år, ikke? Jo. Det starter jo på en eller anden måde nærmest også din karriere. Oddly enough. Ja. Men det anede jeg sgu ikke dengang. Nej. Og der gik lang tid, før jeg overhovedet kom ind på det spor. Og det tror jeg også siger noget om, hvor vi var, når det kommer til de her områder i Danmark på det her tidspunkt. Fordi det faldt mig fandme ikke ind at tænke over noget med køn. Eller at det ikke var min skyld. Det var det, alle sagde jo, det var min skyld. Det var ligesom samfundets holdning. Hvad med dine venner og familie? Var det også sådan, ej, jamen, hvorfor har du fået taget sådan nogle billeder? Ja, det var det. Og mine forældre, altså sådan, de var søde. Altså, de var fine nok, men de fattede overhovedet ikke omfanget af, hvad der foregik. Men jeg vil sige, at den sådan alt overskyggende følelse var sådan ekstrem ensomhed. Ja. Altså virkelig sådan dyb, dyb ensomhed. Og jeg tror også, at sådan, skal jeg ikke blive ked af det, men sådan, der var ikke nogen, der forstod det. Nej. Altså, og jeg troede, at jeg var den eneste i Danmark, der det var sket for. Ja. Altså, der var ligesom ingen offentlig samtale om, at vi var mennesker, at vi havde rettigheder. Det var bare sådan en lind strøm af voldtægtstrusler og dødstrusler. Og at blive råbt af på gaden, og blive gjort til grin til fester. Og bare sådan sidde til en privat fest, og så pludselig bare se sådan en mobiltelefon blive sendt rundt over hjørnet, og så bare være sådan, åh nej. Der var ikke den fokus på mental helse dengang, som der er nu. Men nu vil man da sige, at jeg i hvert fald led af sådan stor depression, angst, og måske så nu posttraumatisk stress. Ja, jeg skulle lige til at sige, det lyder lidt sådan, ikke? At det er stadig sådan noget med, hvis jeg er blevet logget ud af min Google-mail, så begynder jeg bare at græde og få sådan helt, altså det sidder så ligesom meget dybt i ens krop. Og samtidig så skal man jo også overleve. Altså man skal jo ud af sengen om morgenen. Mm. Og det tror jeg, at det var måske de måder, jeg forsøgte at overleve på, som endte med at blive sådan meget destruktiv for mig. For der sker jo så det, cirka en måned efter det, det er sket, ja. Så får jeg en besked fra en fyr på Facebook, som skriver en meget sød besked til mig, og har set mig på et billede på Facebook, vi har en fælles veninde, og siger ligesom, du ser rigtig sød ud, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at drikke en øl en dag, hvis du har lyst. Og jeg tænker jo bare, han har set de lidt. Han har set de fucking billeder, please fuck ud af min indbakke, eller sådan. Og så skriver jeg til vores fælles veninde, der er sådan et, hvad fuck er den her fyrs problem? Altså, og så er hun bare sådan, han er faktisk meget sød, og sådan noget. Sådan, jeg tror ikke, det der. Altså, jeg tror faktisk, han er sød. Og så mødes jeg med ham. Og vi har en mega, mega hyggelig første date. Og snakker og hygger os helt vildt. Og jeg har ligesom ekstremt meget brug for den positive opmærksomhed på det her tidspunkt, men er på ingen måde til stede i mig selv nok til at forstå noget som helst af, hvad der foregår. Altså, jeg er på, og alt det her, det må jeg ligesom sige, det er retrospekt. Altså, ja, på det her tidspunkt, der kører det ligesom bare ud derudaf på en eller anden måde, og jeg overlever. Men jeg tror, ja, hvor dårligt jeg havde det, begynder ligesom at blive meget synligt efterhånden, som vores sådan, forhold udvikler sig. Jeg vil også bare lige understrege, fordi jeg tror, mange, der lytter med, og som kan huske dig gå ud og fortælle om de her digitale overgreb, du har oplevet, at der kan man have en fornemmelse af, at det er lige sket, det er sket nu, og så sidder du i deadline dagen efter. Og det er slet ikke der, vi er i historien. For på det her tidspunkt, at du oplever at sidde til fester og se drenge passere de her billeder rundt og blive råbt efter på gaden og få voldtægtstrusler i din indbakke og alle siger, det er din skyld, der er det altså almindelige mennesker omkring dig. Ja, jeg er ikke en offentlig person. Du er ikke en offentlig person. Du har ikke været ude at sige noget om det her. Du går bare på universitetet. Du er en helt almindelig pige. Du er ikke debattør eller noget som helst. Du oplever bare det her i dit private liv. Og nu sidder du på date med en ny, sød fyr, som du lige skal finde ud af, om har gode intentioner eller ej. Ikke? Præcis. Men jeg føler ret hurtigt, sådan, han er sød ham her. Han er ikke en ond person. Han vil mig ikke ondt. Og det mærker jeg meget klart. Og det har jeg jo et ekstremt behov for, den form for nærvær på det her tidspunkt. Men samtidig, det tror jeg, mange digitale krænkelsesoffer vil genkende, så sidder jeg jo også, hvornår skal jeg fortælle om det her, hvis ikke han ved det her? Hvornår skal jeg så sige det til ham, og kommer det bare til at ødelægge alt? Ja. Fordi på det her tidspunkt ved jeg jo godt, at mange vil jo ikke være sammen med folk, der har været udsat for det, jeg har været udsat for. Nej. Og det er der også mange, der kommer til at fortælle mig senere hen, og det er faktisk noget af det, som kommer til at gøre, at jeg bliver feminist. Men på det her tidspunkt er jeg overhovedet ikke feminist, og tænker slet ikke over det her fra en kønsvinkel, og det ved jeg godt, kan virke skørt nu, når man ved, hvad jeg laver, men der var jeg ligesom slet ikke. Nej. Altså, jeg var bare sådan, prøv at høre, jeg har været billig, dum og ulækker, og nu bliver jeg straffet for det. Og sådan er livet. Og så må jeg leve med de konsekvenser, hvis der er mænd, der ikke gider være kærester med sådan en type som mig. Hvem gider være kæreste med mig? Det forstår jeg godt, man ikke gider. Jeg synes jo også selv, jeg er ulækker. Ja. Altså, det var sådan, jeg havde. Jeg synes jo også selv, at jeg er pisse ulækker. Puh, det var det forfærdeligt at tænke på i dag. Ja, og jeg tror, at noget af det, der virkelig tidligt, når jeg ser tilbage, bliver et problem mellem mig og ham, det er, at jeg kan ikke forstå, hvordan man kan lide mig. Fordi jeg kan ikke lide mig selv. Og jeg tror, at inderst inden, så synes jeg, at han er idiot. Fordi han er forelsket i mig. Ja. Altså, jeg tænker, hold kæft, hvor har du dårlig smag. Hvor er du dum. At du kan lide en person, som er så klam. Og som er så værdiløs. Altså, jeg er bare sådan, har du ikke wifi? Har du ikke forstået, at vi hader mig? At alle hader mig? Lille mus. Så på en måde, så starter vores forhold ligesom med, at jeg har ingen respekt for ham. Fordi han kan lide mig. Og det virker enormt paradoxalt. Ja. Siger du det til ham? Nej, det forstår jeg slet ikke. Altså alt det her foregår på et meget dybt niveau. Ja. Men jeg kan ligesom mærke det på den måde, jeg behandler ham. Altså at jeg ikke respekterer ham. Bliver I kærester, eller hvad er det ligesom, der sker? Begynder I at date, og så på et eller andet tidspunkt? Vi begynder ligesom at date. Ret the classic story, at så bliver vi ligesom eksklusive, og så bliver vi kærester. Men det er ligesom meget, allerede fra begyndelsen er det meget on-off. Og jeg er ligesom hele tiden frem og tilbage. Jeg kan huske sådan situationer. Så det er dig, der er on and off? Ja, han vil rigtig gerne mig. Ja. Og er meget åben og ærlig omkring mig, det. Ja. Og det er jo, ville en kvinde et bedre sted jo kunne sætte pris på. Det kunne jeg jo ikke rigtig. Nej. Og jeg kan bare huske sådan situationer, hvor at han for eksempel, altså at det er bare sådan, når jeg siger, at jeg ikke respekterer ham, så tager det ligesom form i, at jeg ikke tager det ind, som han siger. At for eksempel, jeg husker, at han engang spillede noget musik for mig af en kvindelig kunstner, som han godt kunne lide, og sagde han sådan, når jeg hører det her, så bliver jeg mindet om, at det er okay at være anderledes. Og i stedet for at tage det ind som den smukke ting, der er at dele sådan noget med et andet menneske, så siger jeg bare til ham, det forstår jeg overhovedet ikke. forstår jeg ikke, hvad du mener med. Jeg synes ikke, det er særlig fedt. Hvilket jo bare sådan er så ondskabsfuldt. Men jeg kunne slet ikke. Du bliver også ked af det nu, når du taler om det. Ja, for jeg kunne slet ikke tage det ind. Og jeg tror også, at... Jeg tror, hvis jeg skal forklare det, så... Hvis jeg skulle tage ind, at andre menneskers holdning betød noget, så var jeg jo også nødt til at tage ind alt det, der skete. Ja. Så jeg tror ligesom, at jeg håndterede det, der skete. Og det er måske det her, jeg mener med sådan at prøve at forstå, hvad det er, seksuelle overgrebsoffre ligesom lever med. Det er, at sådan, når du meget systematisk bliver behandlet som om, at du ikke har nogen værdi, så er der ligesom to ting, du kan gøre. Det ene, det er at tage det ind og ligesom sige, ja, det er rigtigt, folk har ret, jeg er skrald. Eller også kan du blive meget, meget, meget hård og kynisk og sige, okay, nu beslutter jeg mig for at ikke længere være afhængig af andre mennesker. Og ikke længere give mig selv til dem. Og ikke putte dem i en situation, hvor at deres holdning betyder noget for mig. Ja. Og jeg tror, det er også noget, som jeg synes er så overset ved seksuelle overgreb, at det er jo ikke det seksuelle, der egentlig betyder noget. Altså, det der betyder, der ender med at sidde i dig, det er fraværet respekt. At der bare sådan sidder, i mit tilfælde, tusindvis af mennesker, som bare sådan er pisselig glade med, at jeg er et menneske med glæder og sorger og drømme, og som bare behandler mig som, at jeg er intet. Det kommer til at gå ud over andre mennesker. Og det skal jeg også bare sige nu, at min fortælling er jo ikke for at sige, at sådan har alle med seksuelle overgreb det. Det er bare ligesom for at vise, at det sætter sig meget, meget, meget dybt i ens tillid til omverdenen. Og jeg tror, hvis der er noget, jeg føler, de her mennesker virkelig har taget fra mig, så er det sådan en tryghed. Jeg tror, jeg plejede at gå ind i rum og gå ind til fester og sådan føle, at det hele nok skulle gå. Og at sådan, hvis du var sød, og du gjorde dig umage, så skulle folk nok behandle dig godt. Og det tror jeg bare ikke på mere. Og det er bare så forfærdeligt en ting at tage fra et andet menneske. Og så selvfølgelig har jeg gjort alt muligt ting for at ikke have det sådan mere. Men det er meget svært at få igen. Sådan den der følelse af, at sådan, det, du frygter allermest, det kommer ikke til at ske. Fordi nu føler jeg hver gang, og jeg tror måske også, vi snakkede om inden, at hver gang jeg laver et interview, eller et podcast, eller noget, og det tror jeg alle, der arbejder sammen med mig, bevide, så er jeg meget, meget anal. Altså, jeg ligesom hører det igennem 1000 gange, og får glippet et ord ud her, eller skiftet et billede ud i et eller andet interview, jeg har lavet, eller et citat, der skal ændres, eller et eller andet, og det gør mig bare så besværligt, men jeg er bare så bange for, at det hele falder fra hinanden. Altså, jeg er bare så bange for, at en dum ting, jeg gør, kan bare blive vendt til at sådan ødelægge alting. Og det tror jeg bare er en frygt, der sidder i mig fra det, som jeg ikke rigtig kan slippe af med. Men det lyder altså nærmest som om, at på det tidspunkt, som, hvor du er sammen med den her søde mand, at der har du ligesom besluttet dig for, at ingens holdninger betyder noget. Og der er ingen, der kan røre dig, og alle mennesker, hvad de måtte synes om verden eller om noget som helst, er fuldstændig ligegyldigt. Og i dag er du mere et sted, hvor at alles holdninger betyder noget. Ja, og det er jo ligesom det komplekse, fordi at sådan, jeg er jo ligesom i en relation med ham her, hvor at, nu hørte jeg lige for eksempel et afsnit med Gry Jeksen, og så tænkte jeg, at jeg spejler mig da helt klart mere i manden, end jeg gør i Gry. Ja. Altså, jeg følte helt klart, at jeg gjorde det, som han gjorde ved hende mod ham. Ja. Som var, at hver gang han ligesom fik vristet sig løs af den gift, jeg var for ham, som jeg vitterligt føler, jeg var. Ja. Så kom jeg ligesom tilbage og kom, stod og ringede på, og ligesom, fordi jeg havde ligesom både enormt meget brug for, at han elskede mig, samtidig med, at jeg overhovedet ikke kunne være i det. Og ja, hun siger sådan, hvis man ikke har hørt afsnittet, så fortæller hun om en meget giftig relation, hvor hun føler, at hendes ekskæreste gaslighter hende. Altså sådan lidt manipulerer med hendes følelser for hende til at miste sin egen virkelighedsfornemmelse. Og at hun føler, at det kan godt være, at han ikke gør det sådan bevidst kalkuleret ondskabsfuldt, men at han på en eller anden måde feeder på, at hun er forelsket i ham hele tiden, hvor end han nu er, at så har han i hvert fald altid hendes ubetingede, overvældende kærlighed til ham, og den vil han beholde. Så hvis hun er ved at glide væk, så får han hende lige ind igen, afviser hende lidt, så glider hun væk ind igen. Du skal være forelsket i mig. Præcis. Og det er jo super kompleks, og det er virkelig ikke for undskyld, at det, jeg har gjort. Altså, jeg synes virkelig, jeg har gjort et andet menneske fortræd med min adfærd. Og det er jo ligesom noget, jeg må leve med, men er måske også en af grundene til, at jeg er blevet feminist og tænker så meget over sådan noget her nu. Men at jeg ligesom både, jeg som sagt er enormt afhængig af, at han er der. Fordi at jeg kan godt forstå, at han sådan, at hans intentioner er rene. Men samtidig så er jeg så ulykkelig og i stykker, at jeg slet ikke er i stand til at give noget kærlighed igen. Så jeg er bare sådan en monster, der bare sådan suger kærlighed. Og jeg kan ikke rigtig give noget tilbage. Det har i hvert fald været min erfaring. At jeg synes, det er enormt... Altså, hvis jeg ikke kan lide mig selv, så kan jeg slet ikke være sammen med folk, der godt kan lide mig. Jeg synes, de fremstår meget absurde for mig. Og jeg er ligesom... Og jeg er ligesom, jeg kan bare huske sådan en aften, hvor jeg sidder på, har været i byen og sidder på Burger King med en af mine veninder, og ham og mig er lige gået fra hinanden, og, eller sådan, har lige haft sådan et skænderi, der sådan, nu prøver jeg, nu stopper vi igen, og sådan noget. Og så kører jeg bare hjem til ham og ringer på hans dør, og så har jeg fortrudt, og altså, frem og tilbage, ikke? Jeg kan huske, vi tager sådan en lang tur i Enghaveparken, hvor jeg prøver at få ham tilbage igen, og efter sådan en stakkels mand endelig har reddet sig selv ud fra sådan mit fucked up shit, så hiver jeg ham bare tilbage ind i det igen, ikke? Han er bare sådan forelsket og magtesløs i det, fordi han er så vild med dig. Ja, sådan opfattede jeg det, ja. Og jeg var jo også forelsket i ham. Men det var ligesom sådan så blandet sammen med alt muligt andet, at jeg kunne slet ikke sådan se, hvad der var hvad. Jeg kunne slet ikke se, hvad der var, at jeg havde brug for ham, og hvad der var forelskelse. Og det er virkelig ikke for at lave en undskyldning. Altså, det er virkelig ikke for at sige, at sådan alle, der sidder derude, der er blevet behandlet af helvede til, det er nok bare, fordi Mr. Biggs far drak, eller sådan. Altså... Men det var i hvert fald min oplevelse. Det er ligesom bare min vinkel. Ja. Og der tror jeg måske også, at der er jeg jo heller ikke sandfærdig over for ham. Fordi jeg fortæller ham faktisk ikke, hvor dårligt jeg har det. Altså, jeg vil ligesom, fordi jeg vil jo gerne, mit nye narrativ er jo, at det ikke betyder noget. Det var jo ligesom det, jeg havde op at køre her på det her tidspunkt. Iskold. Jeg er jo Ice Queen, ikke? Ja. Det er bare sådan, de kan fandme godt sidde og snakke om mig på internettet. Det betyder sgu ikke noget for mig og sådan noget. Selvom det selvfølgelig betød alt, ikke? Og den her sådan måde at isolere sig og være sådan meget som de hårdeste mænd, følte jeg også lidt var sådan moderne. På det her tidspunkt. Altså, jeg synes også, det er spændende, når man hører alle de her mediekvinder fra 90'erne fortælle, eller fra 90'erne og 00'erne, der fortæller om, hvad de blev udsat for. Så siger de jo også tit, at det var sådan noget med, du skulle være endnu hårdere end mænd, ikke? Ja. Du skulle være endnu mere is. Du skulle fandme kunne klare lugten i bæreriet, alt det der lort, ikke? Og det var jo ligesom meget den feminisme, eller jeg vil ikke kalde det feminisme, jeg vil kalde det sådan macho bullshit, som, nu ved jeg ikke, om jeg tænker, vi er cirka samme alder, jeg er fra 91. Ja, jeg er fra 90. At det var jo meget det, vi voksede op med. Det var ligesom bare sådan, nu skal du vise, at du kan alt det, mændene kan, ikke? Og det er jeg bare så uegnet til, fordi jeg er så sindssygt følsom. Og, men jeg prøvede ligesom at være den der hårde kvinde, ikke? Og det er jeg bare overhovedet ikke. Og derfor så var jeg hård ved ham. Altså alt det, som det blev ligesom skubbet hen på ham. Så han skulle ligesom være det bløde svar på, at jeg var hård. Ikke? Det krævede jeg ligesom af ham. Det er en fuldstændig ufattelig ting at kræve af et andet menneske. Ikke? Udtrykkede han for dig, hvordan han havde det, eller at det gjorde ham ked af det, eller altså, havde I nogen form for kommunikation, hvor han var sådan, jeg har brug for, at du behandler mig ordentligt, eller du kan ikke sige det her til mig, eller du kan ikke skubbe mig væk og tage mig tilbage på den her måde, eller jeg har også brug for tryghed, eller var der ligesom sådan, fortalte han dig, hvordan han havde det? Det føler jeg, han gjorde. Men jeg tog det slet ikke ind. Altså, jeg var slet ikke et sted, hvor jeg kunne have empati eller sympati med et andet menneske. Altså, det er virkelig... Synes du, at han var åndssvag? Altså, i den tid, sådan havde du en følelse af, at det var dig, der var på den rette side, og ham, der var åndssvag? Ja, jeg kan huske, at jeg sad og sagde til mine venner, nu er han ked af det igen. Agtigt. Forfærdeligt menneske, ikke? Og det er også derfor, jeg har været så nervøs. Jeg skammer mig meget over det her. Men det eneste, jeg kan sige, det er, at meget af min politiske orientering nu og mit arbejde handler jo om at forstå, hvordan folk bliver på den der måde, og aldrig selv være sådan der. Fordi der sker jo så det, at vi kører frem og tilbage i 2 år eller sådan noget. Kærester on and off i 2 år. Kærester on and off, og så har vi en mega intens periode, og så er det off, og så gør jeg et eller andet dumt, og så er vi lidt off, og så er jeg sammen med en anden, og så altså alt muligt sådan noget der lort, ikke? Okay. I de 2 år eller sådan noget. Er du ham utro, eller er det sådan i en off-periode, hvor det er sådan lidt... Det føler jeg ikke, jeg var. Are we on a break-agtig situation? Ja, 14 pages front and back. Ja. Jeg tror, at jeg føler ikke, at jeg er ham utro. Altså, jeg føler ligesom, at jeg faktisk er ham tro. Men altså, for at være helt ærlig, jeg kan ikke huske en skid. Nej. Jeg vil nærmest ikke engang udelukke det. Og hvis det var, ville det ikke være det værste, føler jeg. I forhold til de andre ting, du ved ham? Ja. Et knust hjerte kan gøre ekstremt ondt. Og hvis du sidder og føler, at du ikke bare har psykisk ondt, men også fysisk ondt i din krop, så giver det god mening. Et amerikansk studie scannede nemlig hjernerne på 40 mennesker, der alle havde kærestesorg. Først imens de kiggede på billeder af deres eks, og bagefter imens de blev udsat for smerte, der svarer til brandvarmt vand på din arm. Det var de samme smertesignaler, som hjernen udsendte, når de tænkte på eksen, som når de blev brændt. Så der er ikke noget at sige til, hvis du har det dårligt. Husk at give dig selv lov til det, du har brug for. Det har du fortjent. Men så sker der ligesom det sådan omkring de der, ja, omkring 1 år ind efter det, men i særdeles så starter det 2 år efter, jeg blev udsat for krænkelsen, at jeg ligesom begynder at se på det fra en politisk vinkel. Jeg har i særdeles en oplevelse til en fest, hvor der sidder en fyr og siger til mig, at han aldrig nogensinde kunne blive kæreste med en pige, der blev udsat for hævnporno. Hvor jeg bare sådan kører hjem fra den der fest, og bare sådan, at det her, det er fucked up. Ja. Altså, hvor jeg bare sådan, at det her, det har simpelthen ikke noget med mig at gøre. Og så pludselig så går det op for mig, at sådan, prøv at høre, det her ville han jo sige til alle piger, der sad foran ham til den fest. Ja. Så det her kan jo ikke have noget med mig at gøre personligt. Og fra da af, så går det rigtig stærkt for mig. Der begynder jeg ligesom at blive meget interesseret i det kønsmæssige aspekt af det. Og på det her tidspunkt var det altså offentlig feminisme i Danmark, det var nul og niks, mand. Der var intet af Instagram og noget som helst. Så jeg går ligesom bare på nettet og prøver at finde nogle fora og begynder at læse feministiske bøger. Og begynder ligesom at se, og det er også det, der er så komplekst ved det her, at det her skete jo, og det synes jeg også er meget interessant at tænke over, når man sådan skal drage paralleller også til seksuelle overgreb, der er sket i Danmark i 0'erne og 90'erne, som der er så meget diskussion om lige nu, men også for mere nylig, det er, at det her sker jo parallelt med, at alle i Danmark siger, at det her ikke eksisterer. At vi har ligestilling. At alle i Danmark siger, at seksuelle overgreb, det er sådan noget, muslimer gør ved deres koner, og ved folk, der hopper ud af buske. Altså, at der er ingen sådan vital offentlig samtale om, at kvinder kan blive udsat for grov sexisme i Danmark. og grov seksuel vold i Danmark. Så jeg lever ligesom i den her parallelverden, hvor jeg føler, at jeg ser nogle ting i mit samfund, som alle andre siger ikke findes. Ja. Det er så absurd, ikke? Jo. Men jeg tror faktisk, at det er en følelse, rigtig mange kan genkende. Ja. At man lige pludselig, så er det som om, man får sådan en åbenbaring om et eller andet, som er helt fucked. Altså, og så er man bare sådan, what? Hvorfor er det sådan her? Altså, hvorfor har vi ikke gentænkt det her? Det giver da hvorfor ingen mening. Hvorfor er det ikke noget at gøre noget? Ja. Og så bliver det sådan, så hvis du først har fået, altså sådan, jeg har sådan et billede af, sådan, hvis du først har taget dine feministiske briller på, og du har set verden gennem det her lys, så er det næsten umuligt at tage dem af igen. For du ser alt på en anden måde derfra. Du ser alle ord, vi bruger, alle vendinger, alle måder, vi kigger på mennesker på vores vej, alle måder, vi behandler folk på arbejdspladsen og hjemmet og børn og tøjfarver og legetøj og alting, ser du pludselig på en ny måde. Ja, og kærlighed. Ja. Fordi noget af det, som ligesom jeg opdager desværre for sent for ham og virkelig noget godt af, det er jo, at der ikke er noget, hvad skal man sige, nedværdigende i at yde omsorg for andre mennesker. Og jeg tror, at noget af det, som jeg synes var så skadeligt ved det macho menneskeideal, som var så fremherskende, da jeg var yngre, det var, at det blev fremstillet som at være afhængig af andre mennesker og have brug for hjælp fra andre mennesker og bruge tid på at være der for andre mennesker. Det var ydmygende. Det måtte man ikke. Og jeg synes, det er ekstremt påfaldende at tænke på, at da jeg bliver udsat for det her i 2011, der søger jeg ikke hjælp. Jeg kontakter ikke Center for Seksuelle Overgreb. Jeg tager kontakter ikke nogen kvindeorganisationer. Jeg kontakter ikke en psykiater. Jeg gør ingenting. Jeg får ingen hjælp. Og det tror jeg siger ret meget om den tidsperiode, og hvordan vi så på at få hjælp på det tidspunkt. Og noget af det, som virkelig beriger mig ved feminismen på det her tidspunkt personligt, er jo både, at jeg begynder at forstå de sociale ting, at jeg bestemt ikke er den første kvinde, der blev ydmyget på grund af min seksualitet i verdenshistorien, og bestemt heller ikke kommer til at blive den sidste, og at det måske faktisk heller ikke har særlig meget med mig at gøre, hvilket jo er en fantastisk lettelse. Men også, at det giver plads til en feminin måde at være på i verden, hvor at det er okay, at man er enormt følsom, og at man er påvirket af det, der sker, og at man taler om den smerte, der er i ens liv, og at det ikke skal bruges imod en. Og måske i særdeleshed, at noget af det vildeste og mest fantastiske, man kan gøre, faktisk er, og det var Dansk Kvindesamfunds første slogan i Danmark, det var jo lige ret for mand og kvinde, hun tjene ham, og han tjene hende. Nå, fint. Og det synes jeg bare er så fantastisk, fordi det er bare sådan, målet med feminisme er jo ikke, at vi skal have magt over hinanden. Altså, det er jo præcis, at vi skal sådan drage omsorg for hinanden. Og jeg tror også, det er det, der meget fylder i mit arbejde stadig, så dels alt det, jeg laver med feministisk økonomi nu, det er, at jeg føler, at vi har et økonomisk system og et samfundssystem, hvor det at drage omsorg for hinanden, er der så lidt tid til. Og det har så lav status, og det er noget, vi alle sammen gør, når vi har gjort alt andet. Når vi har arbejdet, og vi har drukket, og vi har shoppet, og så er der ligesom 40 minutter tilbage til at drage omsorg for andre mennesker, som vi elsker. Der sker det skifte i mit forhold til andre mennesker, at jeg begynder at blive meget mere bange for at såre andre, end jeg er for at blive såret. At du går fra den ene ekstrem til den anden på en eller anden måde. Tydeligvis, så kan jeg ikke gøre noget halvt, vel? På det her tidspunkt, da den her udvikling sker for dig, har I slået endegyldigt op der, eller er det i slutningen af jeres relation? Vi har slået op, men vi er ligesom stadig i kontakt. Ja. Altså, og vi holder ligesom kontakten længe på sådan en kompleks måde, hvor jeg begynder lidt at se en anden, og han tror måske ikke, jeg ser en anden. Og jeg er ligesom sådan et meget mærkeligt sted. Men vi er ligesom ikke kærester. Men er ligesom tæt på hinanden. Men begynder han at kunne mærke den her positive, mere følsomme, omsorgsfulde Emma, eller er det noget, du dyrker andre steder end sammen med ham? jeg tror ikke, han mærker det. For jeg tror på det tidspunkt, så er vores relation så skæv på en eller anden måde. At den er ligesom bygget på en præmis, og jeg tror også, det vil være derfor, det vil være svært for mig at have en relation til ham i dag. Fordi jeg... For det første, fordi jeg har så dårlig samvittighed. Men på det her tidspunkt, der er det stadig så tæt på, at vi har fået, og det tror jeg også mange kender fra et parforhold, at man får ligesom en rolle i et parforhold. Ja. Og noget af det, som jeg synes er sværest ved for eksempel at være et langt parforhold, det er, at man, hvis man pludselig ændrer sig, ja, så har man ligesom en rolle i forhold til et andet menneske, som måske passede, da man blev kærester. Ja. Men pludselig så passer man ikke ind i den rolle mere. Og der er måske ikke noget galt med den person. Det er simpelthen bare ikke det, man er mere. Nej. Og så pludselig så er der nogle interne dynamikker mellem hinanden, som sådan virker helt off. Ja. Fordi man er bare sådan lidt, hvis vi blev kærester i dag, så ville jeg aldrig. Så ville jeg være den, der gik med kortet, når vi er på ferie. Eller sådan, at man, at det synes jeg, der tror jeg helt klart, at han og jeg havde nogle roller, der ikke stod til at redde, simpelthen. I hvert fald i min optik. Ja. Så jeg tror, han ser udefra, at jeg ændrer mig, og selvfølgelig i særdeleshed, da jeg begynder at lave aktivisme og sådan noget, ikke? Som jeg begynder med. Støtter han dig i den proces? Jamen selvfølgelig, han er jo en fantastisk person. Ja. Altså, det fortjente jeg virkelig ikke, men det gjorde han. Ja, han var jo feminist, sådan, hvis du godt ved, det handlede om. Så men ja, det gør han, og jeg tror også, at meget af det, at det, der også driver min feminisme, det er også en afsmag over for, hvordan jeg har behandlet andre mennesker. Og for, hvor uholdbart det ville være, hvis alle opførte sig som mig. At det er jo ikke nogen måde at bygge et samfund. Ingen gider vise følsomhed, og ingen gider vise omsorg, og man gider ikke stole på nogen. Tror du, dit forhold med ham i virkeligheden på mange måder var det, der kickstartede din kamp og din mission? Det ville i hvert fald have taget længere tid uden ham, tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Han elskede mig på et tidspunkt, hvor jeg virkelig ikke elskede mig selv. Mm. Og det er en meget vigtig ting for mig i mit liv. Men også en meget hård ting at gennemgå for ham. Jeg synes egentlig ikke, det er underligt, at der sker seksuelle overgreb. Jeg synes ikke, det er underligt, at der sker krænkelser på arbejdspladsen. Jeg synes ikke, det er underligt. Altså, det, jeg synes er underligt, det er, at folk ikke siger undskyld, når det sker. At man ikke evner ligesom at sådan sige, jamen prøv at høre, jeg har sgu gjort skade på et andet menneske. Det er fandme fucked up, altså. Og det er jeg virkelig ked af. Og det er mit ansvar. Har du sagt undskyld til ham? Jeg overvejede det på et tidspunkt, men jeg ville ikke sætte ham i en situation, hvor han ville føle sig forpligtet til at tilgive mig. Tilgive dig. Ja, og det ved jeg ikke, om det er den rigtige vurdering, men altså, man kan jo sige, det skulle ikke være, fordi jeg skulle have det bedre. Nej, det er det. Man overvejer jo altid, sådan har jeg det i hvert fald selv med de ting, jeg har gjort i mit liv, som jeg skammer mig allermest over for andre mennesker, at jeg tænker, hvis jeg skulle skrive til dem nu, ville det så være for min egen skyld eller for deres? Det er det. Og det er så svært at regne ud. Altså. Ja. Og jeg tror også, det er helt umuligt, fordi... Men altså... Ja, jeg ved det ikke, og vil jeg selv høre fra dem, som havde svigtet mig, og måske... Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes fandme, det er svært. Nu gør jeg det her i stedet for. Og så ved han, at jeg godt ved, hvad jeg gjorde. Nu har han jo i hvert fald chancen til at lytte til det her afsnit, hvis han har lyst, og han kan lade være med at lytte, hvis det kommer for tæt på. Og hvis han lytter med, hvad vil du så sige til ham? Undskyld. Du gjorde alt det rigtige. Jeg ved ikke, hvad du ellers kunne have gjort. Det var sgu ikke dig. Det var sgu mig. Jeg håber ikke, at det kun var dårligt. Hvis vi lige prøver at vende tilbage til din historie, ikke? Ja. Fordi jeg vil jo gerne også vide, får du kærestesorg i den her proces? Helt vildt. Da det ligesom går op for mig, at det er slut rigtigt, og manden har taget den klogeste beslutning i sit liv, som er, at han ikke skal være sammen med mig. Der føler jeg mig sådan fuldstændig overladt, og bliver sådan irrationelt, ekstremt sådan vred på ham i lang tid. Hvilket er sådan, giver ingen mening, fordi det er 100% mig, der selv har sådan... Altså, og da, selv da ved jeg på en måde godt, at jeg har været årsag til, at det er gået i stykker. Mm. Og jeg begynder at gøre sådan nogle crazy ting, altså som jeg sådan, sådan kontakter hans venner, og sådan spørger, om ikke vi sådan skal lave noget sammen, og sådan noget, bare sådan, altså ikke for at være sammen med dem, men bare sådan ligesom at vise sådan, jeg er cool, eller sådan, jeg er en cool ekskæreste. Jamen altså, helvede. Skrækkeligt. Og ligesom sådan prøver at sådan være i hans liv på en eller anden måde, og bliver enormt, enormt ked af det, men man er på det her tidspunkt stadig så... Altså, det er stadig så råt inde i mig, at jeg kan ikke rigtig sådan holde følelserne fra hinanden. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er hvad. Altså, og det, der virkelig skræmmer mig, tror jeg, da det sker, det er, hvis jeg ikke kunne få det til at fungere med ham. Hvordan fanden... Altså... Kan jeg så nogensinde få noget som helst til at fungere? Ja. Fordi på det her tidspunkt, der er du jo også i din egen personlige udvikling og sådan opfattelse af, hvad der i virkeligheden er virkeligheden. At du godt begynder at kunne se, at han er et mega nice menneske. Ja. Og du ikke har været særlig sød ved ham. Præcis, og jeg tror, det har den sådan ret skadelige konsekvens, at jeg ender med at blive enormt bange for at blive forladt. Hvilket så ender med at forme mit næste forhold rigtig, rigtig meget. Ja. I en negativ retning. At jeg bliver ekstremt, ekstremt bange for, og det sker også i særdeleshed efter min aktivisme, at der får jeg ligesom den der klare, okay, nu er det ligesom out there, jeg er feminist, jeg er seksuelt ydmyget, jeg er en falden kvinde. Hvem vil nogensinde være sammen med mig? Nu har jeg smidt en væk, som måske var den eneste i København, tænker jeg på det tidspunkt, ja. Som ville kunne se bort fra og være ligeglad med det, der skete. Hvem vil nogensinde være sammen med mig? Og det starter ligesom en meget, meget destruktiv cyklus, hvor jeg er sammen med nogle mænd, hvor jeg næsten sådan er taknemmelig for, at de overhovedet gider at snakke med mig. Hvilket ikke er en særlig konstruktiv måde at gå ind i et par forhold på. Men også fordi, at jeg forsøger at praktisere feminisme i virkeligheden. Mm. og prøver ligesom, at hver gang nogen gør mig ondt, så tænker jeg kun på, hvorfor de har gjort det. Og ikke, hvad det betyder for mig. Altså, hvor de kommer fra. Hvad for nogle skadelige oplevelser, de har haft, siden de er blevet sådan. Præcis. Fordi jeg jo ligesom siger, okay, jeg har gjort et andet menneske ondt, fordi jeg var fucked up over alt, hvad der var sket og sådan noget. Så hver gang nogen gør mig noget ondt, så tænker jeg ligesom, jamen nu må vi jo tænke over det her feministisk, og prøve at forstå, hvor de kommer fra, og hvorfor gør de sådan her og sådan noget. Og jeg håber også, at det er den kompleksitet, som folk kan se i det, jeg fortæller her. Jeg blev udsat for noget, der var rigtig, rigtig ubehageligt og forfærdeligt. Og det forklarer måske det, jeg gjorde mod ham. Mm. Men det er ikke en undskyldning. Det, jeg gjorde mod ham, var ikke i orden, og det skulle aldrig nogensinde være sket. Og den der balance, og det synes jeg er noget af det sværeste i feminismen, både i ens personlige relationer, men også i det politiske, at forstå uden at undskylde. Mm. At forstå ligesom sådan, og det sker jo også altid i ens parforhold, men specielt når man kommer virkelig tæt på hinanden, så er der jo ting ved ens partner, som man accepterer, fordi man forstår, hvorfor de gør det. Ja, præcis. At man har ligesom måske en partner, som er vokset op uden særlig mange penge, og derfor så er de på særlig måde med penge, eller man er vokset op med en partner, man har en partner, som hvis forældre er flygtninge, og derfor så har de nogle traumer, som gør det. Ja, eller det kan være, at de har lidt til jalousi, selvom der ikke er nogen grund til det, fordi de tidligere har levet en utrokæreste. Altså, og så er man sådan, jamen jeg ser, at du er blevet svigtet, og jeg forstår, at det har ikke noget med mig at gøre, det er ikke fordi, du ikke stoler på mig. Eller, altså, alle de her ting. Og den balance er så svær at forstå og undskylde. Ja. Og det synes jeg er noget af det, som er så ærgerligt ved de sådan røvballeagtige udtalelser, vi får fra de her tidligere krænkere. Fordi de forspilder en meget, meget vigtig samtale, som er nemlig samtalen om tilgivelse. Og jeg synes, at tilgivelse er meget vigtig for feminismen. Og at vi kan gøre hinanden ondt. Og det betyder ikke, at vi er onde mennesker. Altså jeg tror, og der følger også, at feminismen var meget vigtig for mig i at ligesom sige... Man kan gøre ting, som gør skade på andre, men man kan også prøve at gøre det godt igen. Hvornår kom du over din kærestesorg? fra ham, som jo var en utraditionel kærestesorg på en eller anden måde, fordi ja, du jo ikke bare blev forladt fra den ene dag til den anden, at mennesker, du elskede helt vildt højt, men at du selv havde ligesom skubbet ham væk i så lang tid, ikke? Altså, jeg tror, det var meget komplekst, fordi at hans kærlighed og respekt for mig var så søbet ind i min respekt for mig selv. Ja. Og på den måde var det jo ligesom ikke sådan en ting, der forsvandt, når jeg blev forelsket i ny, for eksempel. Men mange af de tanker, som jeg deler her i dag, og meget af det ligesom følelsesmæssige arbejde, som jeg deler her i dag, som virkelig bare sådan, jeg lyder meget reflekteret, men det har taget mig mange, mange år at forstå, ja, hvad der foregik. Det var, da jeg sad og skrev på en tekst i 2018, som handlede om en feministisk teoretiker, der hedder Eve Kosofsky Sedgwick, der har skrevet om paranoia. Og hun skriver ligesom om, hvordan den paranoide person konstant er i en negativ tilstand, fordi at man hele tiden tænker på det, man frygter allermest. Og det hjælper jo ikke noget, for det kommer ikke til at hindre det frygtelige at ske. Og hvis det så ikke sker, så har du bare spildt din tid på at tænke på det. Ikke? Mm. Og da jeg læste den tekst, så var jeg bare sådan, det her minder mig om der, hvor jeg var, da det her skete. Altså, jeg var en paranoid person. Og en paranoid person er så fokuseret på det potentielt farlige, der kan ske i fremtiden. Mm. At man slet ikke er til stede i det, der sker, mens man sidder lige nu med et andet menneske. Og der begyndte jeg ligesom at vikle de her tråde ud. Og måske det var nok først der, at jeg begyndte at tænke over faktisk, hvor ubehageligt jeg havde været. Så jeg vil nok sige, det er der, jeg begyndte ligesom at komme over og begyndte at forstå mig selv og begyndte at prøve at kunne tilgive mig selv og begyndte at ligesom, ja, redde trådene ud. Emma, inden vi går videre til, at du skal prøve at hjælpe nogle lyttere og virkelig de blinde, der leder de blinde, vil jeg sige. så vil jeg bare lige høre dig, om der er noget i den her fortælling eller noget, du sidder og brænder inde mod, som du tænker, det skal jeg altså lige have med, inden vi runder din egen personlige kærestesorgshistorie af. Må det godt være en anbefaling? Ja. Der er en meget fantastisk bog af en afroamerikansk feministisk tænker, der hedder Bell Hooks, som hedder All About Love. Der handler om, den kan jeg virkelig også anbefale til dig, der er så interesseret, ja, i kærlighed og alt det kringelkrog, som handler om, hvordan man kan være feministisk i sin kærlighedsrelation. Både til sine børn og til sin partner. Ja. Og den handler i særdeleshed faktisk om at være en kvinde, der er sammen med en mand. Med alt, hvad det bærer med sig. For jeg tror, noget af det, som jeg tænker meget over, det er jo, at vi lever i en patriarkalsk verden. Kan man lave en lille feministisk ø, hvor der er ligestilling i en patriarkalsk verden? Og når det kommer til penge og arbejdsfordeling og følelser og alt sådan noget. Og hun skriver bare så fantastisk om, hvordan man kan gøre noget virkelig svært følelsesarbejde med sig selv. I forhold til at aflære alt det macho lort, vi alle sammen har lært med. For eksempel at være dårlig til at sige undskyld, at være dårlig til at... Både mænd og kvinder. Jeg vil anbefale den til folk af alle køn. Og den har virkelig gjort en kæmpe, kæmpe forskel for mig. Og den er sådan lidt selvhjælpsagtig, men på en fantastisk feministisk og sådan antiracistisk og antikapitalistisk måde. Og hun fortæller meget ærligt om sine egne relationer, og hvad der gik galt i dem, og hvad der lykkedes. Og den er ikke særlig lang, den er nem at læse, og den er virkelig, virkelig god. Du er jo nærmest lidt kommet mig i forkøbet, fordi at, det næste, jeg vil spørge dig om, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder med kærestesorg? Er det at læse den her bog, eller har du tænkt over et andet vigtigt råd, hvis nu du havde en ven, som ringede og sagde, jeg har lige fået knust mit hjerte, hvad skal jeg gøre? Nu kan du sige, at den røvsyge feministiske analytiker ligesom noget, men noget, der hjælper mig, det er virkelig at tænke over, hvad jeg har, om der er noget, jeg har forstået bedre. Hvad jeg har lært om mig selv. Ja. Det tror jeg bare meget, den måde, jeg koper med ting. det er ligesom at være sådan, hvad lærte det her mig om mig selv? Og var det et forhold, hvor jeg følte, jeg blev behandlet godt? Blev jeg behandlet dårligt? Hvad var situationer, hvor jeg følte, at der kom noget fantastisk frem i mig ved det her forhold? Og hvordan kan jeg dyrke det selv? Så skal du huske, at du har været 50% af det. og den gnist var du med til at lave. Ja. Og den kan du godt, den er i dig stadig, selvom den person ikke er der. Altså, at man husker, hvor meget man tager med sig, som, man, som er inde i en selv. Ja. At det kan man opsøge igen for sig selv. Og så tror jeg bare sådan, at men det her det er måske et tip, som sker, som er godt at få, inden man får kærestesorger. Ja. Måske inden man overhovedet får en kæreste. Og noget, som jeg har været virkelig glad for. Få noget i dit liv, som er dit alene. For mig der er der at læse bøger, men det kan også være, at du elsker at gå i biffen, eller at du elsker at gå en lang tur, eller du elsker at podcast, eller hvad det er. Få noget, som ikke kan blive taget fra dig. Ja. Altså, og som altid vil være dit. Og det betyder ikke, at du ikke kan dele det, eller whatever, men noget, som er bare sådan, det her det er noget, jeg gør kun for min skyld. Ja. Og så fortsæt med at gøre det, selvom du er i et forhold. For dit egen skyld. Sådan, så du ikke står tilbage uden noget, ja. Hvis det går galt. Det er så vigtigt, et råd, ja. Det der. Altså, det synes jeg virkelig også meget noget, jeg kan genkende. Jeg snakkede lidt med min mand om det her for nylig, hvor at, så havde vi været på julemarked, og så gik det op for mig, så sagde jeg bare til ham, det er ret vildt, fordi det der med at elske julen så meget, og være sådan virkelig altså en julenisse-type. Det er noget, jeg har helt for mig selv. For der har aldrig været nogen kærester, der nogensinde har gået op i julepynt, eller julespillelister, eller julemarkeder, eller nissekalender, eller du ved, en lille nissedør, og drillenisseløjer, og alle de her ting, som jeg bare sådan, altså bliver en fucking freak omkring i hele december og november. Og, sådan, og alle de mænd, der har været på sidelinjen, har været sådan, jeg accepterer det, jeg dyrker det ikke på den måde. Jeg var bare sådan, det er jeg bare rigtig glad for, fordi det er aldrig blevet taget fra mig. Nej. Jeg har aldrig forbundet det med nogen mænd. Jeg har det med mig for præcis. Altid. Og det er bare, altså, og det er præcis noget der. Ja. Altså, det skal man virkelig. Og så måske huske. Noget, som var lidt, altså, som man kan gøre hele året, kunne også være dejligt. Måske lige efter et breakup, så står du bare sådan og pynter op i sådan februar. Sådan. Ja. Men ja, bare have den der egen aktivitet, den er, tror jeg, er mega, mega vigtig. Ja. Og det tror jeg virkelig, når jeg tænker tilbage på, hvad der har holdt mig i live gennem alt det her, så var det, at jeg havde det her med, at jeg lagde mig ned og læste, og det havde jeg altid gjort, og det kunne jeg altid fortsætte med. Og det kunne ingen tage fra mig, ligegyldigt hvad folk sagde på fucking nettet, eller i aviserne, eller whatever, så kunne jeg altid lægge mig ned med en bog, og det ville stadig være det samme. Og det har været virkelig, virkelig vigtigt for mig, for at føle, at der var noget, der var Emma, som ikke havde noget med andre mennesker at gøre. Små børn kan dø af hudsult. Men forskning viser også, at voksne bliver både syge, stressede, deprimerede og mere aggressive, hvis vi ikke bliver rørt ved. Omvendt får du mere selvtillid og tillid til andre mennesker, når din hud er mæt. Så hvis du føler, du længes efter at blive rørt ved efter dit brud, så giver det virkelig god mening. Heldigvis behøver du ikke nogen kæreste for at stille din hudsult. Du kan for eksempel bestille en massage, tage et langt varmt bad, røre ved dig selv, eller simpelthen bare have fysisk kontakt med dine venner eller familie. Det hele stiller din hudsult. Nu skal vi prøve at lege breakup-versionen af Jeg har aldrig legen. Så jeg har jo taget... Oh. Ja. Bliver du endnu mere nervøs nu? Tag et shot hver gang, ja. Ja. Jeg har fundet et par spørgsmål til dig, ikke? Og jeg siger, jeg har aldrig et eller andet, og så siger du, om du har gjort det eller ikke har gjort det. Og hvis, jeg skulle lige til at sige, hvis du ikke har lyst til at svare, så siger du, det har jeg ikke lyst til at svare på, men så kan man jo godt regne ud, at du har gjort det. Jamen, det er det, du fanger mig virkelig. Okay, vi tager det, som det kommer, ikke også? Ja. Jeg har aldrig været sammen med min ekskæreste i en brandert. Og det har jeg. Ja, kommet til at falde tilbage. Ja, er du gæld? Altså, bare i det forhold, vi har snakket om nu, har der jo været en meget on and off, ikke? Så, det må man sige. Så det er jo en konstant ekskæreste-situation. Ja. Ja. Jeg har aldrig været sammen med en anden, bare for at gøre min ekskæreste jaloux. Ja. Ja? Fordi du ville vinde ham tilbage, eller fordi du ville hævne dig, eller? Fordi jeg er en smålig idiot, der tænker, at... eller det tænkte jeg, at hvis jeg var viste, at jeg var atroværdig i en andens øjne, så ville jeg blive mere atroværdig i hans øjne. Yes. Det virkede ikke. Nej. Det skal man ikke gøre. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for tilfældigt i gåsøjne at møde min ekskæreste. Det er jeg. Ja. Tjek til dem alle sammen indtil videre. Ja, kan du huske sådan en pathetic listen. Kan du huske et konkret sted eller konkret situation, hvor du har stået helt tilfældigt? Mest sådan Roskilde-lejre. Jeg føler, det er meget sådan Roskilde-ting at gøre. Ja. Bare sådan, ups, nu er jeg i se, sådan, hvordan endte jeg her? Ej, okay, sjovt, I ligger her. Hej, ej, wow, jeg har mit totalt bedste sådan fucked up afklippede Levi's shorts og crop top på lige præcis i dag, hvor jeg går forbi jeres lejr. What? Ja. Magisk. Det. Jeg har kun lagt billeder på sociale medier, for at min ekskæreste skulle se dem. Det har jeg faktisk ikke gjort. Det tror jeg ikke, jeg har gjort, for jeg er meget bange for sociale medier af åbenlyse årsager. Jeg har aldrig tvivlet på min seksualitet. Og hver eneste dag. Ja. Hvis ikke man tvivler på sin seksualitet, så skal man vågne op. Altså, det synes jeg, altså, jeg tror, jeg er meget sådan, der er sådan et begreb i feminismen, der hedder Kinsey-skalaen, som siger, at der er ligesom 100% hetero, og så er der 100% homoseksuel. Ja. Og så inden for den skala, så kan folk ligge alle mulige steder på den skala. Ja, det er der, vi alle sammen ligger. Det tror jeg meget på. Ja. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Ikke rigtigt på den måde. Det ved jeg ikke, det vil de måske synes. Men jeg har aldrig gjort sådan et eller andet konkret. Så har det kun været sådan skrevet en dum til dem, eller sådan noget. Skrevet en tavlig sms. Ja, præcis. Men fuck dig. jeg tror aldrig, jeg har sådan gjort noget rigtig sådan hævnagtigt. Noget udspekuleret? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Jo. Jo, det har man jo. Hvad har du gjort? Jamen altså sådan, jeg har da tit sådan købt noget tøj og tænkt, hvor ville det dog være en fænomenal ting, hvis jeg havde det her på næste gang, jeg gik forbi C-afdelingen. man vil da gerne have, at de synes, at de ser en og tænker, damn, hun var godt nok, der så hun godt nok godt ud. Ja. Men jeg dyrker mere sådan fantasien. Ja. Altså det er tit sådan noget, hvis jeg lige er gået fra en fyr, der holdt op med at se en eller et eller andet, så er det meget sådan noget med, sådan, at jeg spiller inde i hovedet, hvordan jeg skal se ud, og hvad for en situation, jeg kommer til at se dem i. Og det er sådan tit sådan en særlig bar, jeg er sammen med nogle særlige mennesker, alle sidder og griner højlydt af noget, jeg lige har sagt. Var hun sjov. Ej, hvor ville vi altså lige udsolgt dit show på Bremen. Ja, det var sådan, nej, du kan ikke få nogen billetter. Der er sgu udsolgt. Altså sådan, og så har jeg et eller andet på, og så går jeg lidt ned ad gaden. Dik, dik, dik, dik, dik. Altså, det er mere sådan noget, det Ej, det er fantastisk at gå ind i den verden, hvor man sidder og fantaserer helt konkret og specifikt om, så siger hun til mig, ej, hvor er dit hår flot i dag? Og så siger jeg ja. Og så sådan nogle der scenarier, det dyrker jeg sådan helt sindssygt meget. Og hvis der så, hvilket jo så sker, når man tænker så meget scenarier, som jeg gør, at jeg så kommer tæt på, at situationen faktisk opstår, så ender jeg jo selvfølgelig altid med at sige eller noget fuldstændig idiotisk. Og sådan helt ødelæg, andet, end du havde øvet dig på. Jamen, altså så pinligt. Og faktisk har jeg engang gemt mig for en af mine ekskærester bag ved en skraldespand i Fitness World. Hvor du blev fundet? Jeg tror godt, han kunne se sådan toppen af mit hoved. Jeg havde bare, det var ikke ham, men det var min gymnasiekæreste, for jeg synes, jeg faktisk har meget dårligt samvittighed over for ham, fordi at mange jo troede, at det var ham, der havde delt billederne, og det tænkte jeg jo ikke på, at ville ske. Jeg troede jo ikke, at det ville få noget opmærksomhed overhovedet, det der, jeg lavede. Og der er åbenbart mange, der har troet, det var ham og sådan noget, og det har jeg bare simpelthen så dårligt samvittighed over. Så da jeg så ham, så gemte jeg mig sgu bare bag ved skralderen. Men altså, her endnu en ting, vi kan sige til en ekskæreste. Ja. Undskyld for det. Ja, præcis. Og til alle andre. Det var ikke ham. Præcis. Lad os lige sådan, det var ikke ham. Altså, ingen aner, hvem det er, inklusive mig. Jeg kommer aldrig til at vide det. Det er måske heller ikke særlig vigtigt. Nee. Let's move on. Nu skal vi selvfølgelig nå at hjælpe nogle lyttere. Ja. Er du klar på det? Jeg skal. Blind leading the blind. Ja, præcis. Lige for tiden bliver jeg oftest ramt af sådan nogle stimer af tanker om, kring hvordan personen, som jeg var kæreste med, var engang. Jeg får alle de gode tanker frem om personen, og kan faktisk rigtig nemt blive nedtrykt og ked af ikke længere at have vedkommende i mit liv. Så jeg glemmer tit, sådan, hvad årsagen er til, at vi ikke er sammen længere. Så derfor kunne jeg godt have brug for nogle gode råd eller et redskab til, hvordan jeg kan ændre mine tanker i forhold til sådan det glansbillede, jeg har i hovedet af, hvem personen var. Ej, okay, et godt spørgsmål. Ja. Det spørgsmål har jeg selv. Vil du besvare det? jeg tror, at noget af det, som måske kan hjælpe, er konkrete situationer, hvor man ikke havde det godt i forholdet. Ja. Altså, og det kan være, at man kom hjem fra en fest og var op og skændes, eller at man stod nede i Netto og sådan mundhuggede. Så nu ved vi selvfølgelig ikke, hvad der er sket her. Nej. Eller hvem, der har endt det, eller rigtig noget som helst. Men sådan, at det er sjovt, fordi når det kommer til Facebook-kommentarer eller Instagram-kommentarer, så husker man kun det dårlige, men med kærester, der husker man tit kun det gode. Ja. Fordi man husker det, der smerter en allermest. Så jeg tror, det der med at fremkalde negative situationer, husk, når jeg, der gik det rigtig galt. Og så tror jeg måske også, at noget af det, som jeg har gjort rigtig meget, når jeg har haft det sådan her, det er at snakke med mine veninder, eller mine nære venner, om hvordan det så ud udefra, når jeg ikke havde det godt i et forhold. Om hvad de så. Og det er sådan, jeg synes ikke altid, det er super konstruktivt, når veninder er sådan, han var fandme også et fucking svin, og sådan noget, fordi det, sådan, det synes man jo ikke selv. Nej. Altså, det kommer man jo aldrig til at synes. Men man kender jo, og det er jo der så komplekst, man kender jo sin kæreste eller ekskæreste så meget bedre, end ens venner nogensinde kommer til. Så man vil altid se noget, de ikke ser. Men at ligesom sådan sige, præcis som hun siger til os her nu, jamen, når jeg var ked af det her forhold, hvad var det egentlig, hvad snakkede vi overhovedet om? Altså, der kan det være meget godt med nogle vidner, tror jeg. Ja. Jeg tænker også, altså sådan, jeg får også bare en tanke af, at det gør heller ikke noget nogle gange at huske de gode ting. Så længe, at man kan prøve at sige, ej, hvor er jeg heldig, at jeg oplevede det her. Det var jo vildt dejligt. Ja, det tror jeg rigtigt. Altså sådan, at det er selvfølgelig en balance, for det skal jo ikke bare blive, ej, hvor er det forfærdeligt, at jeg ikke er sammen med ham mere. Hvis man har den følelse, så kan man jo prøve at tænke på, okay, hvem er det, der har slået op? Er det mig? Så må der være nogle rigtig gode grunde til, at jeg har gjort det. Ellers så slår man ikke op. Prøv at huske de her grunde. Vende tilbage til den følelse, hvorfor var det, man tog det valg. Hvis det var ham, der slog op, så sige, den største, vigtigste grund til, at vi ikke skal være sammen, er, at han vil ikke. Nej, jeg skal jo være sammen med en, der vil mig helt sygt. Altså, det er jo klart. Ja. Men så ud over det også kunne sige, okay, selvfølgelig var der nogle gode ting i det her forhold. Selvfølgelig var han ikke verdens mest forfærdelige menneske, for så ville jeg jo aldrig være blevet forelsket i ham i første omgang. At jeg er jo heldig, at jeg har haft en oplevelse med et menneske og delt nogle erfaringer og historier og fået noget glæde. Og sådan, det er jo skønt. Ja, det synes jeg virkelig er en rigtig god måde at kigge på det på. Altså. Kombinationen af lige at huske det negative, men også ikke se de positive minder som noget helt forfærdeligt, man bare skal slette. Præcis, og få det sådan et bredere, mere nuanceret billede, ikke? Og så måske også, ja, som jeg også snakkede om før, husk, hvad det var, du godt kunne lide ved dig selv, når du var i det forhold, og hvad det var i det forhold, du ikke kunne lide ved dig selv. Hvad det bragt frem. For tit, så synes jeg, når ting går i stykker, så husker man måske nogle gange, hvad man følte om dem, men man husker ikke altid, hvad fik det egentlig mig til at føle, og hvad for en person gjorde det mig til. Og det tror jeg kan være en måde at prøve at se på det fra en anden vinkel, end man er vant til. Hej Maria. Jeg vil spørge, om du har nogle gode råd til, hvordan man kommer videre, hvis man føler, at ens ekskæreste har sit ens hjerte i et jerngreb, og at man simpelthen ikke kan komme videre, fordi man føler sig låst fast. Det ultimative spørgsmål. Ens hjerte er i et jerngreb af ens ekskæreste. Altså, når man har det sådan der, som den her person har det. Jeg ved godt, nu siger jeg måske noget, som er super konstruktivt. Jeg har ikke hørt alle de andre afsnit. Men jeg er altså også lidt en svælger. Ja. Altså, jeg svælger også lidt i det. Jeg er bare sådan Adele. Ja. Taylor Swift. Film om kærlighed. Yes. Be in it. Altså sådan, fordi det er sådan den der følelse, altså man har det bare så absurd. Altså. Og der tror jeg, at noget af det, som sådan virkelig hjælper mig, det er bare sådan at huske, sådan her er der mange på jorden, der har det. Ja. For nogle mænd, som jeg ville kunne se på gaden, er en I wouldn't know a thing. Ja. Altså sådan, at det der med at huske, at kærestesorg, det er også det, som du gør med dit program, men det er også det, som musik kan gøre, film kan gøre, at sige, det er en universel menneskelig oplevelse. Og når man sidder med det, så føler man jo bare, ja, okay, de andre er ked af det, men ingen er så ked af det, som jeg er. Ingen har nogensinde været så ked af det. De forstår ikke, nej, hvordan Martin var. Nej. Og jeg kan forsikre dig om, jeg kan gå forbi Martin, og jeg kan blive betjent af Martin i Netto. Jeg vil ikke ane, at han kunne vække disse følelser i et andet menneske. og det kan være meget sådan betryggende, ja, at se sin ekskæreste i lyset af andre mennesker. Ja. Altså at bare sådan forstå, sådan, at for andre mennesker, der er den her person, altså sådan helt almindelig, bare en person. Helt almindelig person. Ja. Så bare sådan, altså, og det føler jeg lidt, og det er den oplevelse, jeg får, når jeg hører Adele, eller ser Love Actually, eller hvad fanden det er, man ser om Heartache. Ja. At man ligesom er sådan et, nå ja, det er der jo faktisk også andre, der har oplevet. Og det fællesskab, jeg tror også, det var også derfor, feminismen blev så vigtig for mig, og sådan noget, at det fællesskab er mega vigtigt for mig. Altså, jeg synes, det er meget, det kan virke sådan lidt selvmodsigende, men jeg synes faktisk ikke, det er særlig fedt at føle sig unik. Jeg får det meget, meget bedre at føle mig meget almindelig. Ja. Og jeg føler, at sådan det, jeg oplever, det er noget, mange mennesker oplever. Ja. Det synes jeg, der er noget enormt trygt ved at tænke, jeg er slet ikke unik. Folk har haft kærestesorger for altid. Jamen, altså, åben en bog af de gamle grækere, tro mig. Ja. Altså, folk slår ihjel for deres kærestesorger. Ja. Og det synes jeg, der er noget meget betrykkende. Men de er også kommet videre. Ja, præcis. Så tager du Athena, så tager du whatever, så finder du en ny. Og de kom også videre. Og den følelse er... Og så noget, som jeg faktisk vil sige, vær glad for, at du kan føle på den måde. Ja. Når jeg har haft det aller dårligst, så har jeg ikke følt en skid. Mm. Så var jeg fuldstændig iskold indeni. Det er værre. Altså, at føle noget, så ved man også, at der er, hvis du kan føle sorg, så kan du også føle glæde. Altså, og det, så i den følelse af sorg, så er der også et kæmpe potentiale for en stor anden følelse. Ja. Inden jeg siger farvel og tak, så vil jeg jo bare lige høre dig, hvordan det har været at have den her samtale. Du startede jo meget nervøs ud og har haft problemer med at sove i nat, og nu sidder vi her og er nået til vejs ende. Jeg blev ked af dem, det havde jeg også regnet med. Ja. Jeg føler, jeg har fået sagt alle mine men og husk, og jeg mener ikke, og alt det der forbeholdende omkring at fortælle noget, der handler om at have gjort noget ubehageligt med hinanden. Og så håber jeg bare, at... Altså, jeg har en meget sådan fast regel, som er, at jeg fortæller kun meget personlige ting, hvis jeg føler, at det også har et aktivistisk formål. Ja. Det er ligesom der, jeg sætter min grænse. Ja. Og så håber jeg bare, at det her måske kan have hjulpet enten folk, der er blevet udsat for sådan noget, som jeg udsat ham for, eller folk, der selv har udsat andre for det, eller folk, som har svært ved at forstå seksuelle overgreb og hvad de kan gøre for nogen. Og at det ligesom måske har nuanceret nogle oplevelser, som er ret almindelige, trods alt. Og forhåbentlig startede nogle samtaler derude et sted. Det var i hvert fald det, der var formålet. Så at lige nu er jeg sådan okay rolig, men jeg ved, at når jeg sætter mig op på cyklen, så kommer jeg til at få sådan et... ja, ind i hovedet af et eller andet, jeg har sagt. Hvor jeg er sådan, åh nej, det skulle jeg ikke have sagt. Hvordan formulerede jeg det? Sagde jeg sådan ja, der? Ja, præcis. År, eller hvad? Og så begynder jeg at få mails. Maria, kan jeg lige høre? Præcis, præcis. Og kan du lige spole hen til, hvad siger jeg præcis der? Ja, præcis. Så det, og det, Men når I hører afsnittet derude, så har det været igennem hele den mølle. Så står der kun det rene tilbage, ja, som du er glad for. Ja, jeg stiller mine sovepiller klar til dagen, inden det skal udgives. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for den her samtale, så jeg er sikker på, at vi nok skal få lavet et rigtig, rigtig fint program ud af det her. Det er jeg sikker på. Mange tak for, at jeg måtte komme. Efter min samtale med Emma, så har jeg selvfølgelig kontaktet hendes ekskæreste. Og han havde faktisk lige nogle ord, han gerne ville sige her til sidst. Han har skrevet det som et lille brev til Emma, men det er altså mig, der kommer til at læse det op. Kære Emma, Når jeg tænker tilbage på vores forhold, er det først og fremmest en masse gode minder, jeg har. Vi er begge meget nysgerrigt anlagt, og jeg tror, at vi var oprigtigt interesseret i at forstå hinanden, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, tænkte, som vi tænkte og sagde, som vi sagde. Jeg vidste, at du havde det dårligt, men jeg var ikke moden eller klog nok til at forstå det ordentligt. Og det er sandt, at jeg i perioder var frustreret og ked af det, når jeg ikke følte, at jeg vidste, hvor jeg havde dig eller hvordan jeg skulle hjælpe dig. Men jeg bebrejder dig intet, for du gjorde dit bedste, og det gjorde jeg også. Og dit bedste var rigtig godt og dejligt, og det var derfor, jeg var så forelsket i dig. Som jeg også har fortalt dig før, er jeg glad for, at vi var kærester. Og jeg har kun kærlighed til og respekt for dig, og jeg synes, du er et klogt og godt menneske med en enorm integritet. Kærligst fra mig. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.